อติตังนานวาคเมยะนัปปติกังเขอนาคตังยะทะติตังปะหีนันตังอัปปัตตัญจะอนาคตังปัจจุปันนังจะโยธัมมังตัทธะตัวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนูพรุเยอัจเจวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาบิงอโหรัตตะมะกันทิตังตังเวพัทเทกะระโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติบุคคลผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรตั้งความหวังกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนั้นก็ได้ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มีมานั้นก็ยังไม่มาถึงก็ผู้ใดเห็นแจ้งชัดสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันณที่นั้นนั้นแล้วใจไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแคลนและผู้ที่ทราบชัดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงและไม่มีความง่อนเง่นคลอนแคลนในเหตุปัจจุบันนั้นแล้วพึงพอกพูนความรู้นั้นให้มากยิ่งขึ้นความเพียรเพื่อเผากิเลสควรทำในวันนี้เท่านั้นก็ใครเล่าจะสามารถรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครที่จะสามารถต่อสู้กับพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้ผู้เป็นบัณฑิตย่อมกล่าวสรรเสริญผู้มีธรรมเครื่องเผากิเลสเป็นเครื่องอยู่ผู้มีความเพียรแผดเผากิเลสทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าเป็นมุนีผู้สงบเป็นผู้มีราตรีเดียวอันเจริญดังนี้แหละยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจโดยการทำโดยการปฏิบัติเรามาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจอดีตอนาคตปัจจุบันให้ไม่ง่อนเง่นให้ไม่คลอนแคลนกันคนที่มีปัญญาท่านผู้ฟังเขาจะสามารถที่จะละทิ้งไม่ยึดถือในสิ่งที่เป็นอดีตได้คืออนาคตยังไม่ต้องพูดถึงล่ะเพราะมันยังมาไม่ถึงบางคนไม่ได้คิดถึงอนาคตอะไรแต่อดีตมันผ่านมาแล้วเนี่ยแหมมันคิดถึงดีจังมักจะนึกย้อนไปอยู่เรื่อยว่าอดีตเคยเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้คนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้นึกย้อนไปป่านนั้นไม่ได้จะคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วคนที่มีปัญญาขึ้นไปอีกนะท่านผู้ฟังต่อให้เขาจะคิดวางแผนในอนาคตว่าอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเขามีปัญญาขึ้นไปอีกเนี่ยสิ่งที่ยังไม่ได้มีมาในอนาคตนั้นเขาก็ไม่ได้จะคำนึงคิดล่วงไปถึงป่านนั้นแล้วคนที่เขามีปัญญาขึ้นไปอีกนะท่านผู้ฟังอนาคตเขาก็วางแผนอยู่แต่เขาก็ยังอยู่กับปัจจุบันได้ทำอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เห็นปัจจุบันเนี่ยโดยความเป็นของไม่งอนเงินไม่คลอนแคลนด้วยปัญญาเนี่ยมันมี3ชั้นขึ้นไปวางแม้ในสิ่งที่เป็นธรรมปัจจุบันได้3ชั้นเป็นยังไงวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันเริ่มต้นด้วยการที่เรามาสังเกตลมหายใจของเราท่านฟังในวันนี้ดูลมหายใจลมเข้าลมออกเจริญอานาปานสติเอาไว้ปฏิบัติให้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้เกิดปัญญา ัญญามีสามชั้นต่อเนื่องกันเหมือนอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นแหละมันต่อเนื่องกันไปปัญญาเราจะเกิดขึ้นได้จากการตั้งสติไว้สติอยู่ตรงไหนอยู่ได้ทุกที่ตามฝั่งสติเนี่ยเพราะมันคือการระลึกได้เราระลึกนึกถึงสิ่งใดได้สติมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละนึกถึงอดีตสติก็ตั้งตรงนั้นนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอนาคตสติก็ตั้งอยู่ตรงนั้นคิดนึกอยู่ในปัจจุบันสติก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนึกถึงคนโน้นสติก็ตั้งอยู่กับคนโน้นนึกถึงตรงนี้สติก็ตั้งอยู่ตรงนี้ในที่นี้เรานึกถึงลมหายใจสติก็ตั้งอยู่ตรงนั้นเราคิดนึกตรีตรึกไปในเรื่องใดจิตเรามันอยู่ตรงนั้นทันทีนี่เป็นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้แต่แทนที่เราจะคิดนึกเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันบางทีเมื่อคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดเรื่องไม่ดีการระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติเพราะว่ากิเลสมันเกิดไงพอเราระลึกนึกถึงเรื่องที่ให้มีความเครียดเรื่องที่ให้มีความไม่พอใจเรื่องให้มีอกุศลธรรมกิเลสมันเกิดแล้วมันก็เป็นมิจฉาสติในที่นี้เราจะให้สัมมาสติเกิดขึ้นเอาลมหายใจนี่ละก่อนหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนเอาตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจให้ได้รับรู้ได้นะที่ตำแหน่งไหนเวลาที่บอกว่านึกถึงลมนึกถึงลมเนี่ยเอาตำแหน่งนั้นเหมือนยามเขาจะเฝ้าประตูโอ้ยประตูนี่ถ้าเป็นประตูเมืองมันก็ใหญ่นะเอาตรงข้างนอกหรือด้านในหรือตรงไหนเขาเอาบริเวณนั่นแหละบริเวณทางเข้าทางออกจุดที่คนมันจะผ่านจุดที่จะเห็นคนเข้าคนออกเนี่ยเอาตรงนั้นก็จะต้องคอยโฟกัสอยู่จุดนั้นยามเฝ้าประตูนี่เหมือนกันเรามาดูลมหายใจเรามาดูนะตำแหน่งบริเวณทางเข้าทางออกของลมอาจจะลองหายใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเรามาตั้งไว้เวลาเรามานึกถึงลมนึกถึงตรงนั้นแหละนึกถึงระลึกถึงได้นะที่ตรงไหนสติก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตเรามันก็อยู่ตรงนั้นให้สติรวมหายใจแล้วก็จิตอยู่ด้วยกันตรงนั้นล่ะทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้ทีให้ห่างไม่ต้องเกรงคอเกรงไหล่เกรงหลังเกรงแขนให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติให้ปล่อยคอไหล่แขนอย่างสบายๆให้หายใจเป็นธรรมชาติความคิดนึกก็ไม่ต้องบังคับด้วยไม่ต้องคอยบังคับจิตว่าอย่าคิดหรือต้องคิดอย่าไปบังคับเพราะถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวเหมือนถ้าเราเกรงจุดไหนแล้วเดี๋ยวบริเวณนั้นมันก็จะปวดขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปตามความคิดนึกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ในที่นี้เราฝึกจิตเราไม่ได้มาฝึกการหายใจแต่มาฝึกจิตของเราให้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งการฝึกมันก็ต้องมีการบังคับนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นการฝืนเป็นการทำความเพียรจะใช้คำให้ถูกก็มีการควบคุมก็แล้วกันเพราะว่าถ้าฝึกได้ฝืนหรือว่าบังคับมันก็ไม่ใช่บังคับมันจะเครียดกรัดเกินไปแต่ต้องมีการฝืนต้องมีการควบคุมต้องมีการกำหนดต้องมีการปรุงแต่ง ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนที่จะให้มันไปแต่ก็ไม่ใช่ฝืนขู่เข็นบังคับจิตขนาดนั้นแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติให้ทำให้ถูกเหตุปัจจัยเงื่อนไขโดยสังเกตลมหายใจต้นนั่นเองถ้ามันมีความคิดนึกใดๆผ่านเข้ามาอันนี้ธรรมดานะเหมือนกับว่าประตูเมืองมันจะไม่ให้มีคนเข้าคนออกมันก็ไม่ใช่คนเข้าคนออกก็ธรรมดาคนเฝ้ายามก็ดูไปคอยเฝ้าดูแลไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติไม่สงบเรียบร้อยอย่าให้มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเหมือนเราเฝ้าดูลมหายใจเนี่ยสติคือยามถูกไหมช่องทางในที่นี้คือช่องทางใจเนี่ยมันก็จะมีคนเข้าคนออกในที่นี้ก็เปรียบเหมือนความคิดนึกนั่นแหละมีความคิดนึกมีภาพมีเสียงมีความรู้สึกอะไรต่างๆเกิดในช่องทางใจเอาบางที่มันก็ไม่มีงั้นก็เหมือนกับว่าประตูไม่ได้มีคนเข้าคนออกไงบางครั้งมันก็เงียบเงียบแต่เงียบเงียบยามก็ต้องalert ยามก็ต้องไม่ประมาทเหมือนเดิมนั่นแหละจะมีคนเข้าคนออกจะไม่มีคนเข้าคนออกยามก็ต้องคอยเฝ้าไว้เพราะว่าถ้าเผื่อมีคนเข้าคนออกแล้วเหตุการณ์ไม่ปกติมันเกิดขึ้นก็ต้องคอยระวังเช่นเดียวกันเรามาคอยดูลมหายใจเนี่ยจิตใจของเรามานึกถึงอยู่กับลมหรือบางทีอาจจะไม่มีความคิดเราก็มาระลึกถึงอยู่กับลมได้สติก็อยู่ตรงนั้นเมื่อที่อาจจะมีความคิดเราก็มาระลึกถึงลมได้สติก็ตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ประมาทการที่จิตใจของเรานึกถึงอยู่กับลมได้ในขณะที่มันก็มีความคิดนึกเกิดเป็นธรรมดาจิตเราก็น้อมมาในทางสติตั้งไว้ทันทีสติก็จะมีกำลังขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติตั้งจดจ่อไว้อยู่กับลมหายใจจิตเราก็น้อมตั้งไว้อยู่กับสติก็จะมีกำลังมากขึ้นความคิดนึกอะไรต่างๆมันจะไม่ได้มามีอำนาจเหนือจิตของเราความที่จิตของเรามันจะคล้อยไปในความคิดที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนั้นมันก็จะเบาบางลงจิตก็จะค่อยระงับลงความที่จิตระงับลงนี่แหละทุกฝังมันคือจะค่อยๆเป็นสมาธิแล้วจากสติมันก็จะค่อยเปลี่ยนไปเป็นสมาธิความคิดนึกนะทุกฝังถ้ามีเนี่ยอาจจะเป็นสมาธิก็ได้อาจจะไม่เป็นสมาธิก็ได้ก็อยู่ที่ว่าความคิดมันเป็นความคิดประเภทไหนถ้าเป็นความคิดในทางการพยาบาทหรือเบียดเบียนก็จะไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเป็นความคิดในทางหลีกออกจากกามในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนอันนั้นเป็นส่วนประกอบของสมาธิได้สมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นผลของการที่เราตั้งสติเอาไว้สติจะมีความคิดนึกหรือไม่มีความคิดนึกก็ได้สมาธิจะมีความคิดนึกหรือไม่มีความคิดนึกก็ได้ถ้ามีความคิดนึกก็เป็นสมาธิในขั้นต้นๆถ้าไม่มีความคิดนึกก็เป็นสมาธิชนิดที่ลึกๆ ลงไปแต่ต้องมีสติแน่นอนสตินั้นเราตั้งไว้อยู่กับลมเวลาเราตั้งสติไว้การปรุงแต่งทางกายและการปรุงแต่งทางใจมันก็จะค่อยระงับลงก็มาระงับลงหมายถึงจากที่หยาบๆมันก็จะมาละเอียดลงท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนที่วิ่งอยู่ไม่วิ่งอยู่จะวิ่งทำไมเนาะก็เดินก็แล้วกันหรือคนที่เดินอยู่จะเดินไปทำไมเนาะก็นั่งก็แล้วกันนะหรือคนที่นั่งอยู่ก็นั่งอยู่ทำไมเนาะก็นอนก็แล้วกันนะหรือคนที่นอนอยู่ยังไม่หลับจะนอนอยู่ทำไมหน้าก็หลับก็แล้วกันนะก็หลับไปเลยคนหลับไปแล้วบางทีก็ไม่รับรู้ถึงสิ่งต่างๆมันระงับลงแบบนี้การปรุงแต่งนี่ เหมือนกันในการปรุงแต่งในช่องทางใจที่ว่าระงับลงระงับลงเนี่ยนะมันก็จะระงับลงจากความคิดหยาบๆที่เป็นไปในทางการปฏิบัติเบียดเบียนเรื่องไม่ดีอดีตอนาคตมันพวกเนี้ยระงับไปก่อนละจะมีความคิดนึกก็จะเป็นความคิดนึกที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเป็นไปอาจจะเป็นในอดีตอนาคตปัจจุบันมีทั้งนั้นความคิดที่เป็นไปในอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันมีที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนเหลือแค่นั้นระงับลงไปอีกไอ้ความคิดเหล่านั้นอดีตอนาคตก็หายไประงับลงไปอีกความคิดนึกอะไรต่างๆก็ไม่มีอาจจะเห็นภาพบ้างเป็นเสียงบ้างอะไรบ้างหรืออยู่แค่นั้นก็ระงับลงไปอีกจนกระทั่งมันไม่มีความคิดนึกอะไรเลยภาพแสงสีเสียงอะไรต่างๆก็หายไปอีกทางกายมันก็ค่อยระงับลงระงับลงไปตามขั้นตอนของเขาทั้งกายเอาจากที่ว่าจะต้องคันตรงนั้นขยับตรงนี้พอสติตั้งขึ้นการปรุงแต่งทางกายระงับลงมันก็จะไม่ค่อยขยับกายมากอาการคันเร่งต่างมันก็หายไปเอาต่อไปอาจจะมีปวดบ้างอะไรบ้างถ้าการปรุงแต่งทางกายของเราระงับลงอาการปวดนั่นนี่นู่นก็เบาบางลงหายไประงับไปจนกระทั่งเหมือนกับว่ากายมันไม่มีอยู่เลยกายเนี่ยมันหายไปเลยเหมือนว่างๆโล่งๆไปอย่างนี้ใจก็เหมือนกันว่ามันว่างๆโล่งๆไปอย่างนี้อันนี้คือลักษณะที่การปรุงแต่งทางใจและการปรุงแต่งทางกายมันระงับลงสติก็จะตั้งมั่นเอาไว้สติตั้งมั่นแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วนั่นแหละทุกฝั่งมันคือสมาธิเป็นผลของการปฏิบัติด้วยสติที่เราตั้งไว้จะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้เอาในที่นี้เราใช้ลมหายใจเราก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติบางคนอาจจะใช้การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกวิธีปฏิบัตินั้นว่าพุทธานุสติบางคนอาจจะนึกถึงหมวดธรรมะอันใดหนึ่งเป็นความคิดนั่นแหละเรื่องโพชฌงค์บ้างเรื่องอิทธิบาท4บ้างอันนั้นก็เป็นธรรมานุสติมันก็น่าจะนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นสังฆานุสติมันก็น่าจะนึกถึงการให้การบริจาคที่เราเคยทำไปฉันเคยให้ทานตรงนั้นตรงนี้คิดไปแล้วจิตมันก็เป็นธรรมดานะความระลึกถึงตรงนั้นก็เป็นชาคานุสติบางคนอาจจะนึกถึงความดีที่เราเคยทำมาไว้ในจุดใดจุดหนึ่งอันนั้นก็เป็นศีลานุสติได้ทั้งนั้นทั้งฟังฐานที่ตั้งแห่งจิตเนี่ยมีได้หลายอย่างเอาอันใดหนึ่งก็ได้ได้หมดขอให้จิตมันสงบก็แล้วกันเพราะว่าการระลึกถึงด้วยกุศลธรรมนั้นเป็นสัมมาสตินั่นเองพอจิตเราสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วเรามาทำความเข้าใจในเรื่องราวของปัญญาที่จะเป็นผลเกิดขึ้นของสติและสมาธินี้กันเวลาที่จิตของเราเนี่ยฟังมันจะไปยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นจากความพอใจเกิดขึ้นซะก่อนถ้าเรามีความพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งธรรมดานะมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนแม้เราพอใจมันมากเลยเนี่ยนั่นแหละความยึดถือมันจะไปติดตึ๊บอยู่ตรงนั้นความยึดถือมันจะเชื่อมจิตของเรากับสิ่งนั้นไว้พอความยึดถือมันเชื่อมกันเอาไว้แพทเทิร์นกระบวนการความคิดของจิตเนี่ยมันก็จะไปทางนั้นอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเหมือนมีสายเส้นเป็นสมอแล้วก็เชือกผูกเอาไว้กระแสน้ำมันจะพัดไปทางไหนเรือมันก็ห้อยตรงเตงอยู่ตรงนี้แหละถูกพัดไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างแต่มีสมออยู่อย่างไงมันก็ ยังต้องกลับมาจุดเดิมมันอยู่นี่แหละอาจจะถูกพัดทางโน้นทางนี้แต่ก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะมันถูกผูกกันเอาไว้แล้วเหมือนกันในจิตของเราเวลามันจะพาดำเนินไปอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเวลานี่มันไม่คอยไกลนะมันเหมือนกระแสน้ำถึงเปรียบเทียบเอาไว้พัดไปอยู่ตลอดพัดไปอยู่ตลอดพัดไปแล้วพัดไปแล้วเนี่ยไปสู่จุดไหนเวลามันจะพัดพาตัวเราไม่ว่าคุณจะเห็นตัวเราโดยกายนี้หรือจิตนี้ก็ตามจะไปสู่ความตายเวลานี้นะเหมือนกันโคมันออกไปออกไปเนี่ยมันก็ไปออกสู่ปากคอกเวลาพัดสัตว์ทั้งหลายไปสู่เงื้อมือของมัจจุราชในที่นี้คือความตายเวลาที่มันพัดไปเนี่ยมันก็พัดไปจากปัจจุบันปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตไปอดีตก็ต่อไปอีกก็เป็นอดีตที่นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเราพอใจในปัจจุบันตรงไหนตรงไหนไม่รู้ที่ผ่านมาแล้วตรงนั้นมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเวลามันพัดต่อไปอีกแล้วพอจิตของเรามันจะคิดนึกหนึ่งจากความยินดีพอใจยึดถือไปในเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะไหลไปในอดีตอยู่เรื่อยไงก็มักจะคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนี่ขั้นตอนแรกนี่มันจะเป็นอย่างนี้ไอ้เวลาที่เราคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมันจะไปคำนึงยังไงนะโอ้ยก็ขอให้สิ่งนั้นที่เราเคยดีมีอยู่ได้เนี่ยแหมมันมามีดีอยู่อีกเกิดขึ้นอีกปัจจุบันนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ขอให้สิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหมเมื่อก่อนเคยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเลยนี่สถานการณ์ปัจจุบันเราก็จะคำนึงถึงโอ้ยตอนที่ยังไม่มีโควิดดูสิเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ผู้คนเป็นอย่างนี้แหมมันดีอย่างนี้อย่างนี้คิดนึกไปก็นึกย้อนไปอีกว่าขอให้สิ่งที่เราได้เห็นได้คิดได้นึกท่านก็จะพูดถึงว่ามันเป็นขันธ์5นั่นแหละขันธ์5ที่เราล่วงไปแล้วเนี่ยแหมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วในขันธ์5ที่เป็นอดีตนั้นจิตเราก็นึกไปอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของมันแล้วเพราะว่ามันมีความยินดีพอใจในสิ่งที่เราเคยได้พอกระแสของเวลาพัดไปมันก็จึงกลายเป็นเรื่องที่ผ่านไปไงก็จึงจะนึกถึงต่อไปในอนาคตด้วยนะคุณจะเป็นแบบนี้แต่ความยึดถือมันคืบคลานต่อไปเนี่ยว่าโอ้ยขอให้อนาคตเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาหรืออย่าเหมือนอดีตที่ผ่านมาก็แล้วแต่ว่าความยึดถือนั้นเป็นไปในรูปแบบไหนแต่ความยึดถือนั้นเป็นรูปแบบของความพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็จะให้นึกถึงว่าอนาคตก็ให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าความยึดถือเป็นด้วยอำนาจของความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอนาคตที่จะมีความปรารถนาต่อไปนั้นก็คือจะไม่อยากให้มันเป็นเหมือนอดีตแบบนั้นทั้งนั้นแหละตรงฝั่งทั้งสองทางมันเอาหมดยึดได้หมดกิเลสเนี่ยนะทั้งให้เราพอใจยินดีก็ได้ให้เราไม่พอใจขยักขยั้งมันก็ได้พอคืบคลานต่อไปมันก็จะให้คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงไงว่าอนาคตนะแหมมันต้องควรเป็นอย่างนี้หรือมันไม่ควรเป็นอย่างนี้บางคนก็ยึดได้ทั้งอดีตด้วยมุ่งหวังคิดนึกยึดไปในอนาคตก็ได้ด้วยคือคิดนึกเนี่ยมันไม่เท่ากันกับความยึดถือนะยึดถืออาจจะไม่ได้มาในรูปของความคิดนึกหรือความคิดนึกทั้งหมดจะเหมาว่าเป็นความยึดถือทั้งหมดก็ไม่ใช่อันนี้ต้องแยกกันให้ชัดเจนด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้เพราะว่าความคิดนึกเนี่ยท่านใช้คำว่าเป็นวิตกวิจารหมายถึงเป็นความคิดอาจจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันได้ทั้งนั้นแต่เป็นเฉพาะในส่วนที่เป็นอกุศล การปฏิบัติเบียดเบียนท่านก็จะใช้คำเจาะจงลงไปว่าคือการปฏิบัติเบียดเบียนนั่นแหละแต่ถ้าเป็นทางหลีกออกจากการไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนท่านก็จะใช้คำเจาะจงลงไปว่าคือวิตกวิจารได้ความยึดถือทุกฝั่งมันไปติดกับอะไรก็ได้ถ้าเป็นวิตกวิจารก็ได้ถ้าจะเป็นความรู้สึกเวทนาความยึดถือมันก็ติดได้จะไปติดกับการปรุงแต่งอันใดอันหนึ่งก็ติดได้จะไปติดกับหูก็ได้เสียงก็ได้เสียงที่ยังไม่เคยได้ยินที่คิดนึกจะปรุงแต่งผลิตปั้นขึ้นมาก็ได้อนาคตได้อดีตได้สัญญาที่เป็นอดีตก็ได้สัญญาที่เป็นอนาคตก็ได้สังขารที่เป็นอดีตก็ได้สังขารที่เป็นอนาคตก็ได้ความคิดนึกดีไม่ดีมันติดได้หมดความยึดถือนี่นะมันเป็นกาวที่ดีมากๆเลยใช้ในน้ำก็ได้ใช้ที่แห้งก็ได้ใช้ที่เปียกก็ได้ใช้ในอดีตก็ได้ใช้ในอนาคตก็ได้โอ้ยกาวอะไรมันจะดีขนาดนี้ถ้าเอาทำมาขายได้นี่รวยเลยล่ะมันอยู่ในจิตใจเรานี่แหละตำฝังมันสร้างปัญหาให้เรามานานแล้วนะอุปทานความยึดถือนี่ฉันจึงจำแนกมันออกจะจำแนกมันออกเนี่ยต้องดูที่ขันห้าขันห้ามีทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันมีทั้งในที่ไกลที่ไกลมีทั้งหยาบละเอียดมีทั้งเลวประณีตมีทั้งของเราของเขามันไปได้หมดมันติดได้หมดไอ้ที่มันติดแล้วนี่แหละมันจึงสร้างปัญหาเพราะว่าพอมันมีความยึดถือมันก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นตามต่อมาจากความยึดถือนั้นมีความยึดถือที่ไหนมันก็จะมีความหวงกั้นต่างๆตามมามีเรื่องราวที่เกิดจากความหวงกั้นนั้นคือการใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างมีคำด่าคำว่าบ้างมีการแย่งชิงกันต่อไปอันนี้เป็นความทุกข์ที่มันจะต่อเนื่องตามมาให้เกิดการเสียหายให้เกิดความทุกข์เราจะเป็นผู้ฉลาดได้ให้เห็นตามความเป็นจริงแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจในขันธ์5นี้ไงถึงจะแยกชิ้นส่วนแยกองค์ประกอบของมันเราจะแยกแยะได้เริ่มจากสติตั้งฝังทำความเข้าใจในกายในใจของเราเราจะทำความเข้าใจแยกแยะกายใจเราได้เริ่มจากสติเอาไว้นี่เป็นกระบวนการที่เป็นไปธรรมชาติเลยที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์ค้นพบกระบวนการอันนี้ค้นพบกระบวนการอันนี้แล้วลองปฏิบัติตามดูได้ผลเกินคาดได้ผลเกินขนาดได้ผลมากกว่าที่คาดการเอาไว้เกินประมาณได้ผลนี้ก็คือว่าพอท่านตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ตั้งสติไว้นี่สิ่งต่างๆมันแยกแยะกันออกหมดขันห้าแยกออกส่วนหนึ่งสิ่งที่จะไปยึดติดกับขันห้านั่นคือตัณหาอุปาทานมันก็แยกออกส่วนหนึ่งลักษณะการปรุงแต่งที่มันดีการปรุงแต่งที่มันไม่ดีมันแยกออกจากกันการปรุงแต่งที่ดีนั้นก็คือมรรค8การปรุงแต่งที่ไม่ดีนั้นก็คือสมุทัยอุปาทานขันธ์5อวิชชาสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันเดิมมีอยู่ในโลกนั่นก็คือขันธ์5คือทุกข์นี่ท่านเห็นแยกแยะมันออกเราจะดับมันจะทำยังไงทำไปเรื่อยๆมันดับได้เองที่ว่ามันดับได้เองไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแต่เหตุปัจจัยนั้นมาจากมรรคไงมรรคก็คือสติที่เราตั้งไว้นี่แหละเราตั้งสติไว้ดูไว้เนี่ยมันแยกจากกันอดีตแยกไปอนาคตแยกไปส่วนที่เป็นขันธ์5ที่ว่าแยกไปเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันส่วนที่เป็นเหตุของความทุกข์คือตัณหาก็แยกเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันได้ใกล้ใกล้หยาบละเอียดเลวประณีต แยกได้เหมือนกันหมดมรรคก็แยกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่สามมิติไม่ใช่แค่สี่มิติห้ามิติมันแยกไปเป็นกว่านั้นอีกแยกแยกออกในทุกระนาบในทุกเพลนในทุกมิติแยกออกด้วยสติของเราไงพอเราแยกสติออกสิ่งที่แยกออกก่อนเลยที่ว่าจะเป็นปัญญาให้เห็นเลยเนี่ยคืออดีตอดีตเราเห็นด้วยปัญญาว่าเออมันผ่านมาแล้วคนที่เขาละอดีตได้เขาก็มุ่งหวังไปในอนาคตนั่นแหละว่าเออฉันไม่ยึดติดกับอดีตแล้วฉันจะวางแผนในอนาคตเป็นยังไงคุณก็มุ่งหวังไปในสิ่งที่มันยังไม่ได้นั้นยังไม่มาถึงนั้นคืออนาคตนั้นบางทีมันพลาดไปติดกับอนาคตได้หลุดตรงนั้นแม้มันจะมาติดตรงนี้เอ้ามีปัญญาขึ้นต่อไปอีกเออเราวางแผนในอนาคตแล้วเราก็ต้องทำอยู่ที่ปัจจุบันนั่นแหละเราก็ทำปัจจุบันมันให้ดีไม่ยึดติดในสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั้นในสิ่งที่ยังไม่มีนั้นเห็นด้วยปัญญาว่าเอ้ยมันยังไม่มาถึงหน้าก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกันแต่พอความยึดถือมันไม่ไปติดในอดีตไม่ไปติดในอนาคตแต่บางทีมันติดอยู่กับปัจจุบันได้นะความยึดถืออุปทานกิเลสเครื่องเศร้าหมองตัณหาความทะยานอยากอวิชชาคือความไม่รู้มันทำให้เราเผลอไปลืมไปเผลอไปตรงไหนลืมไปตรงไหนมันก็ไปติดยึดกับตรงนั้นนั่นแหละเผลอไปในอดีตมันก็ติดยึดกับอดีตโอ้ระลึกได้ระลึกได้แล้วว่าไม่มันไม่ดีอดีตเอาก็ไปในอนาคตมันก็เผลอไปตรงนั้นได้เราไม่เผลอไปในอดีตไม่เผลอไปในอนาคตอยู่กับปัจจุบันเนาะมันก็ติดกับปัจจุบันได้เพราะว่าปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเอาคุณทำอะไรอ่ะคุณทำงานนั่นนี่คุณค้าขายอย่างนั้นอย่างนี้คุณอยู่บ้านที่นั่นที่นี่อยู่แล้วมันก็ยังเห็นรูปปัจจุบันนี่แหละได้ยินเสียงเอาปัจจุบันแหละคิดนึกกับปัจจุบันนั่นแหละสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันปัจจุบันตลอดเลยนะไอ้นั่นแหละมันก็ยึดถือได้แล้วเราเผลอเพลินไปในปัจจุบันก็ได้อย่าไปพูดเรื่องปัจจุบันความดีเนี่ยคนเราบางทีมันก็เสียได้ก็เพราะว่าความดีนั่นแหละเอาความดีเป็นข้ออ้างยึดในความดีแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นจากตรงที่ยึดถือนั่นแหละยึดถือแล้วความดีมีแล้วดันเสียตรงนี้ไปยึดถือแล้วมันก็ทำชั่วได้เพราะเอาความดีนะเป็นข้ออ้างเรียกว่าเมาไงเมาบุญหลงบุญเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยท่านจึงบอกว่าเห็นแจ้งในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันบางทีเราเพลินไปในปัจจุบันได้แต่เราต้องเห็นแจ้งทั้งในอดีตเหมือนที่เราเห็นแจ้งมาแล้วเห็นแจ้งในอนาคตเหมือนที่เราเห็นมาแล้วเห็นแจ้งในปัจจุบันนี้ด้วยการเห็นแจ้งการไม่เห็นแจ้งเป็นอย่างไรเราถ้าไม่เห็นแจ้งก่อนเนี่ยมันก็จะมีความง่อนเง่นกร่อนแกลนคำว่าง่อนเง่นกร่อนแกลนเนี่ยหมายถึงไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์คำว่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เนี่ยหมายถึงมันจะถูกพัดไปตามกระแสของความอยากได้พัดไปตามกระแสของเวลาได้พัดไปตามกระแสของมารได้ในปัจจุบันที่เรายึดถือเดี๋ยวมันเป็นอดีตอีกมันกลับวนไปเหมือนเดิมอีกไงถ้าคุณง่อนเงินก่อนแกลนถูกพัดไปได้ยังไงนะคืองอนเงินก่อนแกลนที่ว่าพัดไปได้คือเห็นโดยความเป็นของที่มั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้พอใจยินดีความเพลินความพอใจอยู่ตรงไหนแม้ในปัจจุบันก็ตามนะเราก็จะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยโดยความเป็นของมั่นคงโดยความเป็นของดีงามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงสุขอัตตาไงคุ้นไหมเพราะมันตรงกันข้ามกับความมั่นคงความไม่ง่อนเง่นความไม่กร่อนแกลนคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื่อไรก็ตามที่เรามีความเพลินความพอใจใช่ป่ะเราจะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยโดยความเป็นของยั่งยืนมั่นคงนี่คือที่อย่างเพราะว่าเรามีความสุขในสิ่งนั้นแล้วสิ่งไหนสุขเราก็จะเห็นสิ่งนั้นที่อย่างมันก็จะมีความที่อย่างมีความสุขแล้วก็จะเห็นเป็นตัวตนไงเป็นหน้าตานั่นน่ะคือความงอนเงินก่อนแกลนแต่เราจะให้เกิดความไม่งอนเงินให้เกิดความไม่กลอนแกลนให้เกิดความมั่นคงได้ต้องเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าลองตอบดูลองตอบดูลองคิดดูคิดด้วยปัญญานะไม่ใช่ตัวเราคิดแต่ตัวเราคิดมันเพลินไปในปัจจุบันแล้วยังเห็นว่าตัวเราเป็นตัวเรานั่นคืออัตตาแต่ให้ใช้ปัญญาเป็นตัวคิดให้ใช้ปัญญาไตรครวญปัญญาอยู่ตรงไหนไม่ใช่ชื่อสิ่งของนั่นนี่นอนไม่ใช่ชื่อคนนั้นนี่นอนแต่สติอยู่ตรงไหนปัญญานั่นแหละมันต้องอยู่ตรงนั้นยามเขาเฝ้าประตูไว้ตรงไหนยามมันจะฉลาดมันก็ต้องอยู่ตรงยามนั่นแหละให้ฉลาดเห็นว่าไอ้คนนี้เข้าได้คนนี้เข้าไม่ได้สติอยู่ตรงไหนก็ให้มีปัญญาฉลาดเห็นว่าเอ้ยสิ่งนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะอันนี้ common sense นะท่านฟังมันเป็นสัญชาตญาณเป็นวิจารณญาณเป็นเรื่องธรรมชาตินะเอาว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมามันจะไปเที่ยงได้ไงหรือเมื่อก่อนมันมีมาเดี๋ยวนี้มันดับไปมันจะหาความเที่ยงแต่ที่ไหนนี่แหละคือปัญญาจะเกิดจากการที่เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้สังเกตดูแค่นี้แหละสังเกตดูว่าสมาธิเมื่อก่อนมันมีไหมไม่มีเดี๋ยวนี้มีไหมมีมาแล้วมันเที่ยงไหมเออมันก็ยังเช้าอยู่มันก็ยังไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่นะมันก็ไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงไงมีการเปลี่ยนแปลงตามอะไรเงื่อนไขปัจจัยของอะไรของอะไรก็ตามมันปรุงแต่งกันมานั่นแหละสิ่งใดที่เป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขปัจจัยไม่ว่าเงื่อนไขปัจจัยนั้นจะเป็นเรื่องของเวลาที่มันเป็นอดีตก็ได้เป็นอนาคตก็ได้เป็นปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันเป็นเวลาไหมล่ะเป็นนะเป็นถูกกระแสของเวลาพัดไปอยู่ตลอดพัดไปอยู่ตลอดปัจจุบันก็เป็นอดีตทันทีอนาคตก็คือปัจจุบันที่เราคิดอยู่ปัจจุบันในเรื่องที่ยังไม่มาถึงนั่นแหละเรื่องที่เราคิดอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวปุ๊บปั๊บมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วทันทีณวินาทีนี้เลยไอ้ที่เราคิดไปในอดีตโหคุณก็คิดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละคุณไม่ได้คิดไปในอดีตเลยเอาก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมล่ะเราคิดนึกถึงเมื่อตะกี้เนี่ยเราคิดนึกถึงเมื่อวานเนี่ยคุณก็คิดตอนนี้แหละมันก็ปัจจุบันนั่นแหละปัจจุบันก็คืออดีตอดีตก็คือปัจจุบันอนาคตก็คือปัจจุบันปัจจุบันก็คืออนาคตแล้วมันต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันเลยตรงไหนตรงที่ว่ามันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยอาศัยเงื่อนไขปัจจัยของเวลามันก็เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันสิ่งใดอาศัยเงื่อนไขปัจจัยนั่นไม่เที่ยงอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงทั้งสิ้นจะเป็นของหยาบของดีของประณีตของเลวเป็นของเราของเขามีในที่ไกลที่ใกล้สิ่งนั้นทั้งหมดท่านผู้ฟังมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาก็ตั้งสติดูสังเกตว่ามันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไหมเออมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไม่มีท่านผู้ฟังอะไรในโลกนี้ที่มันจะไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัจจัยไม่มีจริงๆนะไม่มีมีไหมท่านถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะไปไม่ยึดถือเนี่ยมันมีป่ะเนาะหรือว่าถ้ายึดถือแล้วมันจะหาโทษไม่ได้เนี่ยคิดดูเนี่ยมันไม่มีเลยนะไม่มีเลยช้างเวลาเขาเดินทางไปไหนก็ตามควานช้างเขาสั่งไปเนี่ยที่เคยไปไม่เคยไปช้างนั้นเนี่ยต้องไปทันทีช้างนี่คือฝึกมาอย่างดีเหมือนกันท่านผู้ฟังในตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏนี้ เราเคยไปมาหมดนะไม่ว่าจะนรกโอ้ยอย่าไปพูดถึงเลยเคยไปมาแล้วเคยจัดทัวร์ไปนรกมาแล้วสวรรค์น่ะโตไปมาแล้วเท้าสักกะเทวราชให้มันใจได้เลยเคยไปเกิดเป็นอย่างนั้นมาแล้วเหมือนกันนะตลอดการยืดยาวนานนี่ตัวท่านผู้ฟังนี่แหละตัวคนนั่งข้างๆนี่แหละตัวผู้พูดนี่แหละตัวพระพุทธเจ้าผู้สอนด้วยนั่นแหละเคยเกิดมาหมดเคยเป็นมาหมดตลอดการในช่วงวัฏฏสงสารนี่ที่ไม่เคยไปไม่มีเลยโอ้โอ้เดี๋ยวมีอยู่ที่หนึ่งที่ไหนอ่ะนิพพานไงนิพพานเป็นที่ที่ไม่เคยไปเลยทำไมอ่ะเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีการดับปรากฏความที่มันตั้งอยู่เนี่ยก็ไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏโอ้ยจะไปถึงตรงจุดนั้นได้ยังไงก็ต้องทำการปรุงแต่งอะไรต่างๆให้มันระงับลงเราจะไปเห็นจุดนั้นได้ไงปฏิบัติตามมรรคเริ่มจากการตั้งสติขึ้นยังไงมีการตั้งสติขึ้นสังเกตดูตรงไหนมันมีการปรุงแต่งมีเงื่อนไขปัจจัยอันนั้นไม่เที่ยงอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์อ่ะมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงโอ้ยไม่เอาไม่เอามันไม่ใช่ตัวตนเราเห็นสิ่งนี้นะในอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็จะไม่ได้ไปตั้งคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนั้นพอเรามีปัญญาเราขยายต่อไปคือถ้าความยึดถือมันขยายจากอดีตเราตัดมันแล้วมันขยายไปอนาคตได้เราตัดมันแล้วมันขยายมาปัจจุบันได้ใช่ไหมปัญญาของเราเหมือนกันน่ะคุณตั้งสติไว้ไปเห็นอดีตมันเที่ยงไหมเออมันผ่านมาแล้วเงื่อนไขปัจจัยมันมีเออมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นคือปัญญาใช่ป่ะปัญญาเราก็ขยายไปในอนาคตได้เหมือนกันกิเลสคืบคลานไปทางไหนปัญญาเราก็คืบคลานไปตามมันได้หมดเหมือนกันตามสติที่เราตั้งไว้ได้เห็นในอดีตได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่กำหนึ่งถึงมันวางได้ละความยึดถือในสิ่งนั้นได้ละได้นี่ไม่ใช่ว่าไม่คิดนะพระพุทธเจ้าดูบางทีท่านก็ยังคิดถึงอดีตเล่าให้ภิกษุรูปนี้ฟังเล่าให้เจ้าชายองค์นั้นฟังเรื่องราวในอดีตท่านเป็นมายังไงการไม่คำนึงถึงหมายถึงการไม่ยึดถือการไม่งอนเงื่อนขอนแกลนไม่ใช่หมายถึงว่าไม่คิดถึงบางทีมันก็มีความคิดนึกถึงไปได้เป็นวิตกวิจารมีไงในอดีตแต่ไม่งอนเงี้ยนไม่กลั่นแกล้งคือเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่คิดคิดอยู่แต่ไม่ยึดถือความไม่ยึดถือด้วยปัญญาคุณก็ให้คืบคลานต่อไปตามอนาคตได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงอะไรดูอย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ดูเอาท่านก็ต้องตั้งไว้ซึ่งเป้าหมายในชีวิตคือการบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณหรือว่าโอ้ความปรารถนาอันสุดยอดนี่ได้บรรลุถึงแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องคิดต่อไปเราจะประกาศศาสนายังไงจะดำเนินแนวทางในการสอนเป็นอย่างไรจะไปปรินิพพานที่ไหนจะกำหนดเงื่อนไขของธรรมะไปยังไงแล้วก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอยู่ดีแต่การคิดนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยไม่ใช่ตั้งความหวังเอาไว้ไงเพราะการตั้งความหวังเอาไว้เนี่ยมันเป็นการยึดถือแต่เราคิดถึงเฉยๆไม่ยึดถือไม่ตั้งความหวังในสิ่งที่ไม่มาถึงไม่ใช่ไม่คิดก็คิดนั่นแหละแต่ไม่ยึดถือจะไม่ยึดถือได้ไม่คาดหวังได้คุณก็เห็นสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั่นน่ะที่คุณคิดนึกนั่นน่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเอาก็เมื่อก่อนไม่ได้คิดนึกเดี๋ยวนี้ไปคิดนึกมันเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมก็ไม่ได้นะมันก็เป็นทุกข์ไงประเด็นคือแล้วเราจะไปหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างนั้นหรอคิดดูดีๆนะคิดดูดีๆสิ่งใดเป็นเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งคือมันเป็นของไม่เที่ยงเราจะไปหาความเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีสภาวะทนอยู่ได้ยาก คือมันจะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยเขาเรียกเป็นทุกข์แล้วเราจะไปหาความสุขในสิ่งที่จะเป็นทุกข์หรอคิดดูดีๆนะมันจะไม่ค่อยฉลาดทำฟังจะไม่ค่อยฉลาดจะหาไม่เจอนะจะหาไม่เจอเราจะไปหาเปลวไฟจากแสงหิ่งห้อยเหรออุ้ยคุณจะหาไม่เจอคือบางคนเห็นเหมือนไฟว่าๆว่าๆอยู่เนี่ยโอ้ยจะนำเปลวไฟทำเพลิงให้เกิดขึ้นโดยการเอาขี้ไต้ไปสุมเอาไว้เอานุ่นไปใส่เอาไว้เป่าไฟเป่าลมลงไปให้มันเกิดเพลิงเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยหาผิดที่แล้วคุณจะไปหารีดนมเอาจากเขาวัวมันไม่ได้หรอกคุณจะไปหาเอาโยเกิร์ตจากการเอาน้ำมากวนมาปั่นในหม้อมันจะไม่มีได้ไงหรือคุณจะไปหาเอาน้ำมันจากทรายที่ใส่เข้าไปในโม่แล้วบดไปบดมามันก็ได้แต่ผงทรายอีกเหมือนเดิมมันจะไปมีน้ำมันออกมามันไม่ได้หาความเที่ยงในสิ่งที่มีเที่ยงเลยมันไม่มีไม่เจอหาความเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เหมือนหาปราสาทราชวังในพระยับแดดเนี่ยหาไม่เจอหรือจะไปหาความแข็งหาแก่นไม้ในกาบกล้วยในต้นกล้วยเนี่ยมันก็หาผิดที่แล้วล่ะหาไม่เจอทั้งหมดคือเราจะไปหาสาระความเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่ได้หาสาระในสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่ได้หาความดีในคนชั่วหาไม่เจอในเวลาที่เขาชั่วนะแต่เวลาที่เขาดีก็อาจจะหาเจออยู่หาให้ถูกที่ทั้งหมดตัวเราบางทีมันชั่วมันไม่ดีความดีมันก็ไม่มีจุดนั้นตัวเขาบางทีดีเขาไม่ชั่วความดีมันก็มีจุดนั้นตัวเรามีปัญญาจุดไหนปัญญามันก็อยู่จุดนั้นสติมันก็อยู่จุดนั้นสติมันเผลอไปตอนไหนปัญญามันก็หายไปด้วยเราตั้งไว้เห็นเงื่อนไขปัจจัยให้ถูกต้องเห็นเงื่อนไขปัจจัยให้ถูกต้องแล้วนั่นคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงในทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่ให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแม้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะอะไรเพราะเวลามันหมุนไปมันพัดไปอยู่ตลอดเวลาวันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันกลายเป็นอดีตทันทีแล้วณวินาทีนี้เลยมันพัดไปอยู่ตลอดมัจจุมาเนี่ยมันเข้ามาใกล้อยู่ตลอดทุกลมหายใจทุกลมหายใจมองโลกในความจริงนะท่านฟังไม่ได้ว่ามองโลกแง่ร้ายเราหายใจเข้าหายใจออกทีหนึ่งเนี่ยเราเข้าใกล้ความตายไปลมหายใจหนึ่งลมหายใจหนึ่งทุกงานวันเกิดที่ว่าคุณผ่านวันเกิดมาแล้วทีหนึ่งทีหนึ่งเนี่ยก็บอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์โอ้ยแต่จริงๆแล้วคือคุณเข้าใกล้ความตายไปอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะแต่เขาไม่พูดเฉยๆเขาเกรงใจกันก็จะพูดว่าเออขอให้มีความสุขแต่ถ้าจะพูดกันจริงๆก็คุณเข้าใกล้ความตายไปปีหนึ่งแล้วนะรับของขวัญมารับคำอวยพรมาให้เห็นด้วยปัญญาเถอะเห็นด้วยปัญญาว่าเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปอยู่ตลอดเวลาพรุ่งนี้กับความตายไม่รู้อันไหนจะมาก่อนกันเออพรุ่งนี้อาจจะมาถึงก่อนโอ้ความตายยังไม่มาก็ไปอีกวันหนึ่งหรือวันนี้อาจจะตายก่อนความตายมาถึงก่อนพรุ่งนี้ด้วยซ้ำก็ไม่รู้ท่านบอกว่าเสนาของมัจจุมานี่มันมีมากเสนานี่หมายถึงหมู่พวกของเขาหมู่พวกของความตายนี่มันมีทุกที่คือคนเราเนี่ยท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเอาไม้จิ้มไปตรงไหนเนี่ยที่มันไม่มีคนตายเนี่ยมันยังไม่มีนะเอาไม้จิ้มไปที่ภูเขาลองนึกย้อนไปในอดีตดูถ้ามีความสามารถคนที่มาเคยตายณจุดตรงภูเขานั้นมีแน่นอนเอาไม้จิ้มลงไปตรงทะเลดูคนที่จะมาตายตรงทะเลนี้ย้อนนึกกลับไปดูถ้ามีความสามารถมันมีแน่นอนเอาไม้จี้ไปตรงอากาศดูเราคิดว่าอากาศตรงนี้จะไม่มีใครตาย รู้ท่านพระอานนท์ยังปรินิพพานในอากาศได้นกกาบางทีก็ตายกลางอากาศได้ร่วงตกลงมามีทั้งนั้นตามฝังมีทุกที่ที่ไม่มีคนตายที่ไม่มีใครที่จะรับผลของกรรมไม่ว่าจะเข้าไปในซอกผาอยู่ในน้ำดำจนถึงใต้มหาสมุทรหรือลอยอยู่บนผิวน้ำหรือลอยขึ้นไปในบนอากาศเนี่ยที่จะไม่ได้รับผลของกรรมที่จะไม่มีคนตายที่จะหนีผลของกรรมได้เนี่ยมันไม่มีเสนาของมารมันมากมายโอ้มีอยู่ที่หนึ่งนั่นคือนิพพานไงที่จะเราไม่เคยไปนิพพานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสถานที่ก็เอาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ความตายเนี่ยจะเข้าไปที่นั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเกิดไงถ้าไม่มีเกิดตายมันไม่มีถ้าเรามีเกิดมาแล้วมันถูกกระแสนี่พัดไปแล้วมันจะให้สู่ความตายได้แน่นอนสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาคิดว่าเออจะเป็นที่ที่ป้องกันเราจากความตายสิ่งนั้นนั่นและเวลาตายอ่ะก็อยู่ตรงนั้นแหละเป็นคนที่สร้างป้อมปราการหรือสร้างอาวุธอันใดอันหนึ่งที่ว่าคิดว่าจะป้องกันฉันจากศัตรูไม่ให้ฉันตายได้แต่เวลาตายจริงสมมติคุณสร้างบ้านไว้คนก็ตายในบ้านนั่นแหละสร้างอาวุธเอาไว้มึงดีก็ตายด้วยอาวุธของตัวเองนั่นแหละหรืออาวุธของคนอื่นที่เขาสร้างเอาไว้นั่นแหละหรือต่อให้อาวุธนั้นบ้านนั้นป้อมปราการนั้นมันจะรักษาเราจากความตายนะจุดนั้นจุดนั้นได้ต่อมาบางทีก็ตายด้วยโรคหัวใจบ้างเกิดอุบัติเหตุตายบ้างเราดูแค่ว่าท่อมันอยู่เฉยๆของมันเนี่ยมีคนตกท่อตายมันได้ดูเราสร้างราวจับไว้อย่างดีบางทีมือลื่นจากราวจับตกบันไดตายก็มีห้องน้ำโอ้ไม่ต้องพูดถึงคนตายในห้องน้ำปีหนึ่งกี่คนทั่วโลกเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะเราดูอย่างโรงพยาบาลที่เขาจะรักษาไม่ให้คนตายโถคนนั้นแหละไปตายที่โรงพยาบาลกันมากเขาไม่เอาออกมาทางปกติให้เราเห็นเฉยๆออกไปทางประตูหลังนู่นไปทางช่องทางเฉพาะไว้สำหรับคนตายออกเสนาของพญามัจจุราชนั่นคือความตายเนี่ยมันมีมากเราไม่ต้องเราคิดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันมันมีอยู่ตลอดเวลาเราให้คิดถึงเห็นสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงอันนี้คือเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยตัวเราแต่ตัวเราเนี่ยมันอยู่ในมิติที่เป็นเวลาเป็น time and space พอเราตั้งสติเอาไว้ตามมรรคอยู่เนี่ยนิพพานเนี่ยมันเหนือเวลาเหนือสถานที่ก็เรียกว่า no time no space สติจะพาเราไปตรงนั้นได้แยกแยะออกไงสตินี่แยกออกเรื่องเวลาก็ได้นะแยกออกแล้วเนี่ยให้มันขาดจากกันถ้ามันยังไม่ขาดมันยังเห็นเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาอยู่แม้แต่สมาธิเราก็ไม่ได้จะเห็นว่ามันสุขอะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสาระจะเอาอัตตาในสิ่งที่เป็นสมาธินั้นไม่ใช่เป็นทางผ่านเฉยๆจึงเรียกว่ามรรคไงมรรคเนี่ยแปลว่าอะไรเราว่าทางเนี่ยไม่ใช่จุดหมายไม่ใช่เป้าหมายไง destination คือเป้าหมายคือนิพพานแต่ทางไม่ใช่เป้าหมายเป็นการเดินทางเฉยๆผ่านมาเฉยๆแต่ต้องเอาคนหน้าทางเนี่ยคือถ้าไปผิดทางนี่ตกไกลเลยแต่ถ้าไปถูกทางถึงเป้าหมายได้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้เนี่ยการเดินทางเนี่ยสำคัญกว่าเป้าหมายกว่าสถานที่ที่เราจะไปถึงคือมันก็ใช่อยู่ตอนที่คุณเดินทางไงแต่พอคือถึงแล้วเนี่ยโอ้ทางนี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันพาให้เรามาถึงนี้ได้ก็ถูกเขาแต่ที่เราจะเอาคือเราเอาเป้าหมายนั้นคือที่ที่มันจะไม่มีการปรุงแต่งที่มันจะเหนือการเวลาเหนือสถานที่ no time no space เราเอาตามทางคือสติตั้งไว้สติตั้งไว้แล้วมันจะแยกกันออกเวลาสถานที่นะเราจะมาอยู่ในดิเมนชันในมิติที่ว่ามันเหนือจากกันเหนือจากกายเหนือจากจิตจิตมันจะแยกออกจากกายจิตแยกออกจากกายแล้วมันเหลือจิตนี่แหละที่เห็นความไม่เที่ยงในจิตของเรา มันสามารถเข้าไปยึดถือในสิ่งต่างๆได้ที่เราไปยึดถือเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยความเป็นตัวตนเป็นสุขเป็นอัตตาเพราะว่าจิตนี่แหละปรุงแต่งไปจิตของเราเดี๋ยวปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมีความประพัดสอนอยู่ในตัวของมันเศร้ามองก็ได้ผ่องใสก็ได้ผ่องใสแล้วก็ดีงามเศร้ามองแล้วก็แย่งมเราแยกจิตของเราออกจากกายแล้วแยกความเศร้าหมองออกแยกสิ่งที่เป็นความสุขออกเห็นทั้งหมดนั้นรวมทั้งจิตด้วยโดยความเป็นความไม่เที่ยงนี่แหละท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดผู้มีปัญญาหรือว่าเป็นผู้มีความเพียรเห็นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงละกลางวันกลางคืนมันเนื้อเรื่องเวลาไปแล้วมันอยู่ในที่ที่ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่เป็นที่ที่สงบเป็นที่ที่เจริญเราทำจิตของเราให้ถึงจุดนี้แล้ววางความยึดถือในจิตนั้นเสียให้น้อมจิตไปสู่สถานที่ที่เราไม่เคยไปนั่นคือนิพพานเป็นธรรมันสงบระงับประณีตน้อมจิตไปแล้วตั้งสติของเราไว้พอเราวางสิ่งต่างๆไปหมดเนี่ยเหลือไว้อยู่ก็เหลือสตินั่นแหละเหลือไว้อยู่ก็เหลือความว่างนี่แหละเหลือความเบาเหลือความเย็นอยู่ในจิตใจของเราในช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบนำธรรมะให้เกิดเข้าไปสู่ในจิตใจของเราในทุกวันการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์